خبر کردن خروس از مرگ خواجه. لیک فردا خواهد او مردن یقین، گاو خواهد کشت وارث در حنین. صاحب خانه بخواهد مرد و رفت، روز فردا نک رسیدت لوت زفت. پاره های نان و لالنگ و طعام، در میان کوی یابد خاص و عام. گاو قربانی و نانهای تنک، بر سگان و سایران ریزد سبک. مرگ اسب و استر و مرگ غلام، بود عزاگردان این مغرور خام. از زیان مال و درد آن گریخت، مال افزون کرد و خون خیش ریخت. این ریاضت‌های درویشان چراست؟ کان بلا بر تن بقای جان هاست. تا بقای خود نیابد سالکی، چون کند تن را سقیم و حالکی. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. آن که بدهد بی امید سودها، آن خدای است، آن خدای است، آن خدا. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. کو غنی است و جزو جمله فقیر، کی فقیری بی عوض گوید که گیر. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. این همه بازار بهر این قرض، بر دکانها شسته بر بوی عوض. صد متاع خوب عرضه می کنند، و درون دل عوضها می تنند. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. جز سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. بین سلام باقیان بر بوی آن، من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. زان سلام او سلام حق شده است، کاتش اندر دودمان خود زده است. مرده است از خود شده زنده به رب، زان بود اسرار حقش در دو لب. مردن تن در ریاضت زندگی است، رنج این تن روح را پایندگی است. گوش بنهاده بودان مرد خبیث، می شنود او از خروسش آن حدیث.